die doet tracks en die leeft. En de ander die rooft en die neemt. Zie de dagen gaan snel, maar nog steeds. That's the way it goes. 1, 2, 3, 4. Chillen ben die dom. Al mijn niggas zijn aan. Ik kan jouw mannen niet verstaan. Tje-tje-de-de, ta-ta-da-da-da-da-da-da. Voel je nou, ik wil Adidas. Met een woef, jij mijn Habiba. Lena, dit is stamina. Silent, dit is la vida. Ga niet halen, dit is mijn vida. Ik ga niet spreken voor een wijzina, nee. Tje-tje-de-de, tje-tje-de-de, ta-ta-da-da-da-da-da-da. Zie de een die doet tracks en die leeft. En de ander die rooft en die neemt. Zie de dagen gaan snel, maar nog steeds. That's the way it goes. 1, 2, 3, 4. En ik heb geen ID. Elke club is het VIP. De bom die ik trek is het dynamiet. Boom, got the shots, I got the dawn. En al mijn niggas die zijn on. Tje-tje-de-de, al die mannen kijken naar mijn wrist. Black Black, heb het on my hip. Bad bitches, ze drive my whip. Never ever dat ze on my switch. Miss, dit is game business. You never ever met a boy like this. Zie de een die doet tracks en die leeft. En de ander die rooft en die neemt. Zie de dagen gaan snel, maar nog steeds. That's the way it goes. 1, 2, 3, 4. That's the way it goes, baby.